rafa janabati yekati janaba ja hantil tu ahday wolif yoyele ci da wax ni nak ndegam nga amé janaba boy japp japp ben ben bi dega yene yekati janaba ja ci ciir yoyé way lolou ko xoy du ci part xana comme soppal mëna tudd rek waye mom manam boy yene yekati janaba ja rek dal nga yene walé ciir japp yi kon jamono ye ngay tollu ci rax ciir japp yi bu fekke yeslo ci yene yes ci ciir japp tam bu ko téba فتصرى بنا الله على ذلك على جهة الاستحباب وإلا فالمذهب أنه يجسو من غسل الوضوء عن غسل محله ولو ناسيا لجنابته ثم إفادة الماء طوب شرط نخمة على رأسه تبوب ثلاثا نتيون بطي لخصة بوب نتيون بوب نتنيني فكيني بوب بريو الكور نكبير أبنال كون wala bokkal dal bari wut mom nga xamne bu ko raxase ben yon sax ba dal doy kon dañu tabu ci ko sop rek bu raxas ko ñet tanga ñu def ñaar loxo bu fess bu def ci raxas ko bes bu geen defar ko bi ñet yon waye na lool sop rek la diga mom kawaram bari wut yow mëna dajal ci dox su defon ben yon kep tam dajju tam bu ko nexeem ja bu defé ñaar bu ko nexeem ja waye tam bu fekke kawaram dafa deugar lool ba bu bari lool nga xamne bu defé ñet yon sax taxul mu daj té mo wara jallu rek mom ba ndox ba duggu ci biir te fepp daj lolou mënu ci ñak tamma ifadatul ma'i topu stati ndoxna ala shiqhi ci wetam nga ak ay mënike ndey jor qabla ay sey ñepp ci amoñ ba batay tabu nañ mu raxasot ndey jor doora def ko ci amoñ su boba ya tabule ci mbagma jilali loxo ba jilal li tabule ci mbagma ba ci cioncal ak toktan tab ko nonu ci beti mo ba ci wet ndey jor ñu def ko ci wetu chamuy lepp lu am ndey jor chamuy rek ngeen yalla nga jekke ndey jor mu jey chamuy bal ba du ak jekke bil ahali ci gën ja kawé yaram wa qabl asafi li ci jekk gën ja suufé yaram wa ci bu nekk boko dara xass dañu tam nga tambalé fa nga xamné bo fété kaw jëm ci suuf mo gën nga tambalé suuf jëm ci kaw wa taqlil ma'i ak neewal ndoxma ba ihkamul ghasl and qirni rahasga bi kasri al-hamzah ci kasra hamza gi bi kasri al-hamzati ay li bisna mu itqalihi qirni soko defon ba ahkam day dal fi ahkam ay ate ba ihkam lay don kasra hamza gi moy nga mas ko ci souf mas ko ci souf mom kasra hamza gi bu ihkam di fi qirni da bu wax ne muy japp muy sangu farata ci yam dañu soppu ndox bi ngay def yam rek ba nopi diko bom bu baakha bax baña bayyi fenn roppi ndox bi yam rek baña eppal donte ci geej ngay jappé wala taxitam bëgnu rek nga def ndox bu bare bare ni gënd nga tégalé ko ci ngaay mom dañu jikko wax rek né boy sangu faras dal mom boy jéké jék ubbi ci robinet ba sax sax ba nga am ndox bu baax rek taxim yaram yépp dañu tam ci ñaan waccu taw ngay sangu farata waye dañu waxon nak ci suñ ci xaar mom ni mom ñu gëna tabu ben ñu tégalé wu ko fi dañu won boba bila soobe taqé dang koy jëk dindi da ci top moy jëk ci tabulé ju bax jëm ci ci buntu suuf bi ak buntu sawkay bi te yéne jox faratay ca ngaay bi da ci top moy ñap ben ben bo noppé raxas nak bobbi bo noppé ci bobbi dem ci noppi ndey jor jëge ci dem ci noppu chamoy jëge dem ci baad dak dox bi jëge ci dem ci wetu ndey jor ba ci beti wobi wetu chamoy top ci ba ci beti wobi agal nak da tambule beuti wol ye ba ca dara ci tankum day jor dal def ko ci bop chamoy dal nak ca gannaaw ga wono toj gannaaw ga nga ñew dal di agale biir nak dënd bi ñoo ngay mujjé non dal ñoo xani mu ñu gëna tambu ci nga sango ko farata waye teewul nak mom bu yaram bi dajé bayu fenn fenn rek nga am yéene sango farata rek sa jaan wacc na fas non ak tayammum bu tim taharatu ak lawla turabiyat ngi ko suuf tashtami wo dina lambo ala masiba ci massa kanam nga walere ak yaari loxoy ñeñu tim ak labla go xamne suuf lañ koy defé mba bok lu melne suuf mom nak wessu rek massa kanam ngeen loxoy koy yaar dong la wasabu bu fo sababam faqdul ma'i moy ñak ndox haqiqatan ci deug deug aw ma wala lo xamni fo mom ci hukumi hi nek na ci atté ñak ndox ñeñu li taxat tim mom moy amo ndox ci wër wër ba am nga lo xamni boko tabale itam do agale lolou mok ñak ko ñewé mo bu misale ko bisu an yakoon melne mu nek ma ho and ak mo dal may ci dox ba lo xamne la yek fi du ko doy aw maun wala am ndox ya xafu na ragal bis ci amalihi ci jëfëndiko fa waata nafsihi faatu bakanam aw fa waata manfaat wala faatu njari aw siyaratu maradin wala yokku tawat aw ta'akhkhuru du'in wala yaxawir aw khudus maradin wala sosu tawat aw neena bu fekke ni am nga ndox way la nga am mom doy boko don tambale jappu ñak mu do ag boko don tambale sangu farata do ag mu dal jeex ko lol mo ñak ndox ñoy mo patay bo yoree ndox bo xam la nga gëne boko jappé ba nga sangoko nga dem bu bëgg naan te do am lo naan mba li nga andal ni ki fasu nga war mba jir nga andal dana dem ba dé te do am lu naan yoy yep bok faatu su bakam ne ñamalé da ngay bayyi ndox ma kon tetti patay bu fekké né bo jëfëndiko ndox bi amul nga tawal jo xam dana gëna metti ba dana yéx wër ba am tawal jo xam dal lu won sax waye bo jëfëndiko ndox bu far la dal lol man nga xam ko ci sa bop bu baaxa baax ba ko xam fajj wax la ko yépp kon nga dal di bayyi ndox bi rek sa farata moy dal doon tim mo xam japp la waron mo xam sangu farata la waron fekke ngarti amna da ngay bayyi rek japp ma ci ngaay lepp rek te tim te du te tim ba dal di wéci japp wayu baaxu def na dagamal atayam mu tim dina xadda ci tojma ak askhari ma gëna ndawé wal akbari ak mu gëna magé isa wujuda dem fekkesna sababu ho sababu lil maridi ñal aji tawat wal musafiri aji tukki li kuli salat ñal gep jël néna nak bu fekké nga tawat bu mën la jëfëndiko ndox wala ngay tukki ba tukki bi tax la ñak ndox kon dañu le may nga timal lo bëgg timal mo xam julik farata la mo xam julik nafila la mo xam la tax di tim moy ñaka japp manam ñaka mëna japp xam japp la waron mba bok sangu faata waron waye buñ la sangu buñ ci mëndon rek yow dagam tawat je ko waral ba tukki de tax ndox amut kon mën nga timal bolem faata yépp guñ ci don rek mën nga ko timal buy faata yépp ak bolem nafile yépp iko bo na julli yor yor bu yoré jotté mën nga dal tim julli yor yor bu isba jotté mën nga tim dal dawalal isbar doora tim julli isbar bi wé rek mu def ki nga xamne mom biira diwut te nga fam dekk koku nak mom no lay dugo wax wali sahihi ak ñeel ajir al hadir ji aji tew ni salat dina seti ñeel di liktable iza tahayyanat dem rañikuna wali fardhi ghayr al jumu'ati ak ñeel farata yuru juma bi sharti an yakhsha ci sartu mu ragal fawat al waqt fat waqtu bi isti'mal ma ci jëfëndiko ndox ma bu fekk ya nga fi nga dekk tay tam wër nga ñak ndox rek mool tax di tim kon yow farata muñti ñak rek ngay soñu timal la ci doliku nak moy bu dey julle ak ñew go xamne yow rek ya fi nek war ko timal ñu ko defu bila sotiku ñew ba ana kon da nga dal di tim julle ko tax buñ ko defu bila sotiku waye bu fekkon ne kene ko am japp do nga nek dafa yow kon do ci soñu bok ci julle ga fekkon ne ko xam day tukki ba mu tawat ba nga xamne farata moy tim nga fay kon yow mi nga xamne fu nga dekk te ñak ndox rek mo tax di tim xamni wara di wo do seña bok ci julle ak ñew goge farata itam li mu genn ni farata ji bu juma itam jappal ne bu fekke ne ndox da amul mom dess na timal juma li seññu koy moy ndox amna ba nopi nga ragal ne bo fi nekké di japp rek ba bo fi nekké di sangu far juma ja raw la koku mom kon do seña bayyi ndox ma ne day gaaw julli juma day da ngay jëfëndiko ndox ma rek bu la julli juma ji dawe nga julli tisbar waye mu fekkon ndox da amul nak mom kon dess na tim julli aljuma jappu ne itam sa yo ragalene am nga ndox waye bokoy jëfëndiko waxtu waraw la do ci am rak sax kon ngay bayyi ndox ma daldi tim kon sa farata moy tim waye nak nga jappu tak tak bobu manam bu li aljuma mom boko ci am ndox mi te sangu farata war la wala bok japp ci sa farata xamni japp nga wara def koku mom do sañe timal aljuma bu le wori ni sax bo fi nekké di japp mba ngay sangu ci ngaayal farata li juma ji raw la yit day war rek wala sangu waré nga sangu ba nga japp waré nga japp bu la juma ji rawé nga julli ci sbar waye nak do sañ nak dama ragal juma ji raw ma dal di bayyi ci ngaayal farata la wala bayyi japp ma bu ne tangay sunna nak bu tangay li nga xamni aljuma ji rek tax nga diko def nak mom bu la aljuma ji nare raw nga bayyi ko gaaw japp te bayyi tangay la tax tangay lolou sunna la tangay li ni wax moy tangayal farata nga xamni mën ta ñak kon nak bu fekkene mom du juma geneen julit farata la te waxtu waxat donte am nga ndox itam da ngay bayyi ndox ma dal di gaaw tim am ci barak ci waxtu wo balala waxtu wa raw waye nak bul ne man dama ado wo japp man dal japp rek lay def wala man dal sangu rek lay def bo waxtu rawe itam baxna dedet da nga gaaw juma mom bu waxtu waxate da xamni bo fi nekké di japp ba ngay sangu farat toj am sax abarak nit nga bidanti naaje yewu ba jant yi do fekk da ngay gaaw rek tim dal ci am barak ci waxtu wa wala yu'idu te du baamu manam ki nga xamni mo tim te lamu tima sañ na ko timal kon ganna bobu ami ndox itam du tax muy baamu dedet baam baamu ga sax day aram tax ndegam mom bamuy tim ci ndigal lako defé won rek tim ba dal nay wéci japp te khilafil janasati ci wutek ak tad isalam tatahayyan dem rajiku wut moy nak lolou wuté nak nak bu fekkone né dafa tim ci lo xamné amu ci won ndigal niki bu timal new bo xamné regaluñ ci ak soppiku mba bok ko andi won japp nekkon nafa mba ku sañ na timal jul yépp diko ko tawat nekkon nafa kon koku xam nga mom wër ta nek fu mu dëkk amu ton digëlal tim di julé new bobé koku nak bu timé julé new bobé itam du té borom japp dana ñëw ñu baamu julé ga julé waat new ba mba ko xamné sañ na timal julé new ki ku tax niki ku tawat ki nga waxoon ñew tim ñu julé waat ko julé gu yes wa fard al jumu'ati ak faratay al juma walaw khashiy ak don te ragalon na fawataho fatam ga koko waxan nan ko legi ci ragnele manam jul juma mom bu fekke ndox amna don te xam nga ni bo fi jefandiko ndox bi juma ji rawla yit tute da nga wara jefandiko ndox ma bu de japp mba muy cangayal farata mom ragal rek juma ji rawla du tax nga sañ baayi ndox ma dem di timal juma ja waye rek leralon nan ne su fekke ndox dafa amut kon mom da ju tim julli juma ja wasa'ilin nawafili ak mbollem julli nafile yi sunnaha seni sunna wa mustahabbatiha ak yanyu sopp ci ñoom mbollem julli nafile yi mo xam day julli sunna niki ko rete ak tabaski ak mbaaw ak yoyu a julli mbaaw la bëgg wax mbaalu ñu sopp niki jekki jekki rek sawar dal di bëgg julli ñaar rakka ci waxtu dagana nafile mba sax nafile guñu ragnel niki yor yor ba yoy yep mom bu fekke ya nga fuga dekk te ñak ndox rek mo la tax di tim do saña timal dara dara ci yoyu melne bu ñu won tay la korité ñu wara julli julli korité mba tay la tobaski ñu wara julli julli tobaski yow nak ya nga fuga dekk way am bu ndox sax mo jappé ba mëna julli korité ga mba tobaski ga koy do saña timal julli korité ga mba julli tobaski goge kon nak nga rañel ñett ñi la wax ki nga xam da tawat mom may nañ ko bu timal mbolem jul yépp farata ak nafila ki nga xam ne it day tukki ba tax ko ñak ndox may nañ ko mu timal mbolem jul yépp muy farata muy julul farata yow mi nga xam ne nak wër nga man nga jëfëndiko ndox ñak ndox rek moté nga jëfëndiko ko yow lañ rañel nak ne la farata li mënta ñak mom nga saña timal ak julé neew ko xamné ku ko gaawul julé ko rek mu dal di soppé ko té kon war nañu gaaw wajal ko julé ko kon su boba ndegam yo rek fa nek gisunu kenen sayo bo tim kon dal koy julé dal koy jébal boromam bala soppé ko waye nak nga sétlu né buñu waxé né ku tawat sañna timal jul yépp itam kat tawat jan wax moy tawat jo xamné sayu jëfëndiko ndox tawat jere yokku ba day yexawer ba sax tawat daluko won te bu jeufandiko ndox mi tawat dal ko ben bu xam ko ci bopam bu wera wer ba ko xam fajj wax ko ko waye kat newnu la rek say wera de niki bo ci bureau wala nga nek hopital ba dara rek tawat nga sañ nga dal di timbal mbolim jul yep dedet tawat jo xam day bañ ndox waw kay jojo lañ wax waye ak tuna yaqo atay bu mu timba bima ci la nga xamne yabutul dana yaqo bi ci mom al wudu ñapuma ñu wax ni nak dana yaq ñap batay xamal ni moy yaq tim lepp lu da fi ñap dina fi tim nga dolli ci nak wabi wujud limay ak am ndox xamle salat ndik julli illa an yakhsha an rabbahu faragal fawatul waqti fat waqtu bi shamalihi ci jefandiko nga ci dolli nak bo tim ba agal am ndox te waxtu yaat ba nga xamne nga fi jefandiko ndox bi ak ci baraka don di soti won dama ko julli am ndox latu bi julli far deg rodo di xelli do waxtu yaat na mën nga dem jëfëndiko ndox bi ñu am ci rak su baba bobu ci yaq na loolu bokku na ci li yaq tim ti mënta yaq ñap waye la bu fekkol bu nga tim bi daal da fekk waxtu waxat bo bayyi won tim bay bu nga japp ba bëgga sangu it doom ci waxtu wala matu rak sax kon tim rek ci ngay wéyi daal julli ci ngay daal wéyi julli ci tim ba waye do jekki di jëfëndiko ndox ba so ne mën dama tam bala ma julli japp sax ba tax na nga bayyi bo waxtu waraw la ndax do jema japp yoy rek fa waxtu waraw la kon nga am bakkar wa ifara an dem gisna alma ndox ma wa huwa tafat na mom fi salat nekal bi ru julli lam tabatul li yaqu salatu julli nga lew wax legi moy do ci bagal bay bëgg wax allah ku bar dal di am ndox mi ñu fi tan ni moy ci nga ba agal do wax allah ku bar do am ndox mi kon do xati tabu julli ci mom do am ndox mi du tax julli nga yaqku ngi wéré mom julli ko baxna waya tayammum dana tiwi bi sahi di ci pak ak tayri bi aji tay bangane bi aji lab wo mom nak pak bu lab ak turabu moy suuf wal hajru ak doj wa rablu ak be wa jami aji sahi ardi ak bole xaji suuf ci ma dama li fek sax nañu ala hayati ha ci yeen melo lam tu gayir ha sopu le sanhatu adami yit jeefi doomi adama du tagu ci togu wa tax ni ak lu benewon da wax na nga mom bokku na ci farata tim ko tibe ci pak bu lab takkulab nak moy lo xamni yoon bo la wax ni la nga sañ ci atim manam takkulab dal duñ ko waxe moy lo xamni yoon mo joxe digal ni tim ja digal ci ni tim rek moy suuf waye bo lim xet doji doji wo ci xamni loxo do wadi soppu ko rek ñu dañu carrière ba do ju deug ba do ju kew yépp mel sañ ci atim du ko loxo do wadi ma soppé nak melni ciment wala laso wax ni ko togg bo xamni ko lak do ci yow du gën non ko dir ci mudati mati waqtila bu suuf afdalu mo gën min xeyri ci lu mom manam tiibe ci suuf nak mo gën tiibe ci lepp lu bokku suuf rek xam nga suuf ko gën ci nga ci bo leti wala yata ya bu du tiib xala shay ci dara da fi ci li aji ganjaru lu for ta dhahab ni kurus wal fitrat aqalis lo xam ne ak xeer la waye day xeeru for ni ki wursa qalis ay xeer lañ waye day dal bu for kenn du tiib ci qalis da wursu dante jalla bu nek ci tanamit lutax ñu sañ ci atti wala halal yu dindu jaag yu ci ab lal tek moy lal tay ak lay mu ci tek wala halal bi sañ du jaag yu ci topi wala khashir du jaag yu rabbu jaag way it kaan ak dante nekkon na fi haaje bu ko baru tandu ne ne lal tay wala topi wala rabbu jaag ak yi deme non wala karaw yi sax yep teddu ci teew dante bari won tandu ci karaw yu tax mo ci atti waye jossu na dagal dir mari ñu aji tawat yi taala waye jittu amut man ko xamne yu nawi rufa dina ko jox ci traban suuf ay yata ya mabu buti bi ci daari ci bir ba al babli bari bu tawaxe bi to bi ci bolu ban ba ak di bari bu ñu lekut aw bi ci jaar ci wala ci doje isa taala dem nek na ñu doje ghayra bastore du lu ñu sutral bi jeeri ci sima neena bo tawate amuko la di suuf waye bir bi den nga yow mom dañ ko tawaxe bool ban bo xamne kenn la ko ko ban kesse la ba lañ ko tawaxe ay doj yo xamne doj ci sam la ni ki doj carrière ba doj deul te kenn do wax ko ci ma kon kenn so djou ko ci genn wet kon man nga tim ci bir bobé ndax suuf da nga djul ñu tim rek waye lolé ko so ci tim wa bu tey mo ko tim ala mo bi ci bir na ji bi aji so rew wala ya alam tey gutoon bi na ja so ki ci so rew nga aha da bu baaw ci waxtu ci waxtu yene bu fekke da nga tim fekk su sama do tibe da am sobe ci tiyou ko do bo da na rek ko yeb su baba kon bu ko julle bu nopp julle ga bax na way da nga sopp nak nga bam ko bu abe ndox dal japp bam julle ga bobu ndox tam nga tibe ci dire bo xamni laf na ci bam julle ga do bu woro ni sax mom bu ko ci tim mom fofu da am sobe kon ngay bamu faaw faaw bi yam ci bamu ci waxto bamu faaw lay do wala yu ko defu defu ci atay mu tibe bu tra bi ci souf tu ko soxor tibe fon na bi ci mom baratu aw yoon ukhra wanen neena suuf so xamne jikko du jaatim duñu bañ nga delu timata ja niki bu leena xey rek tibbu sa plan def ci suuf sa yoy tim rek dal ci tim ko it tim gu ñeeku do tim tax wax ni sibbu da delu ci timata deret wala yi sibbu du yori atayamu bu tim ga qabla do xol waxti jikko ta du waxtu wax bokku na ci sarti tim bala nga tim fekk la ngay tim waxtu am jot waye bo timale lo xam waxtu am jotugut kon du bax du fekkon wa sifatuhu maror wa hum tim ayyanu yaw moy mu yene istibahat salati sakko ta am julli ga wayen yu tim yene min al hadath shaytan al akbar mo gëna magge in kaal ndem nek na mu di sandi aji tofle hadathan am tok akbar mo gëna magge suma yaqula top gëna wax bismillah ñu def ci say loxo tegg ci la ngay timé bu dé suuf bu dé lénen dal di yéne dagal mo julli ci sa tim bobu lé su fekké am won nga janaba ana won tok numak tok mat mo xam janaba la mo xam wara sangu ngir jéxu dérëk la ñoo ci yéma dang ko yéne walé waye bo yéne yéne ko am nga tim kessé ku japp mu kessé waram du doy kon bu fekké am won nga ci ngaay da ngay téwlu walé né da nga yéne dagal mo julli andak sama janaba ji ba sama tok mang mi le ko def nga li wax bismillah nak daldi jefandiko tak bu moy fek na tan nga say loxo ci la nga xamni mom nga tiné dal jik raay nak sa kanam wa tax mana ya dul bu day dor alahi ci kaw mom tak ba bi yade yi ci yar loxo ci ñu xam doole seen dal dafa ak dor wahidatun bu doon fa in ta'allaq lim ajna bihi ma ñom ñaar ci ñum dara nafadahuma musabbilen nafra ak fogg khafifan bi aji wayf ngay jekki jekki nga tegg sa ñaar loxo ci la ngay timé fekké la ngay xaxam bay bant da ja tax ci sa loxo te bokk raayalé sa kanam mu gañ la kon nga fugg sa loxo dank da yow la dëj waye taw bu ñu nga dëñ tax suuf ba fomp sa loxo bu tondu ba dëj waye am saxu tamé massa di na ci ñaar loxo yi ba ci xaw kanam nga wal hiyatu ak sikinam ba ko defé ngay massa kanam lepp dem dëj te massa walé sikin bi yeb do day tambalé ni ahlahu tuti ci gën ja kawam ila an yastawfiyahu ba mu koy matale way da nga tambale ci fa kawar baxo sax ci jëgul di na sa nak ba kanam gi fepp fepp dacc soor bi bu tok dama door oxra da len door li nga day fi ñeul yaar loxo ma fat leena jëg ñu sax xati door dama ko wax rek tek dama tax ci lay timi rek ñaar lay doon te bu jëk bu ci nga sa kanam te bu jëk bu farata la te bu ñaan bu nga ci nga sa loxo yi mo suñu la ba tax mana asmayam sax top dama ma sa zahira yadi di ci loxo ba alina bay ndey jor dia di ci loxom ak yusufa do ci amon hatta yon tahe ba mag dina ñu fax ba ci cionca la suma yam sax top dana massa batul ha biom ba ila akhir asadi ba ci muju baram ya manam day massa loxo dañu sepp nga jikke ndey jor te jikke massa bitti loxo do la massa bir ba te tambale ci baram rek tok ci ngeene ni bay da nga jikke loxo ndey jor te jikke bitti ba te tambale ko ci baram ya gëre ba ci cionca la nak nga dara bitti loxo bi massa bir loxo ba ñoo gëna ba ci baram yi su ko defé mooy loxom da yoon ñu ci bu ciamba mooy su mayam sax top dana ma sa zahir al misra bi ci loxom ciamba ba bi ya di ci loxom alina do ndey jo ina mi fakh ba ci jël ci la su mayam sax top dana ma sa batina ha biram ba ila akhir asabi ba ci mu jup baram ya ñoo ba ñëwé ci loxom ciamba loxom ndey jo mo wara ma sa ba ciamba fay ko ba mo di bëgg nga tambalé ci baram ya ci jëk nga sa bitti loxom bi do ma sa biir bi ke tambale ci baram ñu jëk biit bi dem ba ci cioncu la nga ñu ko wat tax loxo ci biir xassab bi ñu ñëw na ba ci baram yi bu ko defé na nga dara arayante téngu ci téngu mu nekk téngu mu nekk raay morom ba loolu mo ci mujj waye ji bu dana war tax ñu asabihi khalil baram yi wa nasu qatami ak sunni jaaro ba bu faté nak né ni ngay def bo lay japp ci khalil digam ci baram yi batay japp ni bo ci witam nonu digam ci baram yi dang koy teylu bu baax masawat masako bu baax melni ni ko xale la borom ci japp bu fekke war nga jaar itam ba mo tartam nga tekki ko tax li nangu ko ci baye tay la ngeen ci ndem ci ñu ko rek la ñu ci do day ñu non do ci sax da yaato yaato bu baax baax mom jaaro wala mo tar ba ñu yaato yaato ci ma dama ko dik du tey war ko dindi bo de ci li mu ne day war nak boy tim nga xalil barami da am nañ koy defé mom nasara bi waxna wa sifatu zalika ay yamsaha jawanib al asabi'i bi batni usbu'in min asabi'ihi la annahu yudkhiluha fi khilal ba'daha ba'dan hatta yakuna at tahlil bi jawanib al asabi'i wa hiya la tamassu turaba nga boone tegg sa teng ak say baram ci la nga xamni mom ngay tébé boko déssé bir baram bi moy tak ci lola bu dé souf bu déw doj tam bir baram bi moy lal lola ngay tímé kon nak bo bëggé khalil baram yi du ngay jël bir ben baram taxé baray ko ci tegg baram yi ci dess lolu moy tax ñu jappalé khalil baram yi amna fofu wa darbatu darin ba tasalet ba ak ñaarel sunnatu sunna la te bu ngay def sama xatu la metti yow mi taw ñaarel la wax ni sunna la bu jëk bu borom farata wa kasalika li al musuma saaba ila li faqay ma ci ñaar ci ñe manam ma xali tambule ci tibara yi ba sunna tak montar da fi nga tak jara lolu moy farata waye tambule fa nga tak nak jara ba ci cionte la lolu sunna la fala yaqtasara donte katan lu wonna hala darbatin ci abdorin wahidatin budi ben mangane batay hala darbatin ci abdor rek waxana ni djuglu won xati dor tek rek la djuglu wahidatin li wacc ci ñeel kanam ga wal yadeen ak yaari loxo ya acci sa aho bu doy ko te kat wala yaqtasara donte gatan lu wonna donte yamon na rek fi masiyadi ci masa yaari loxo ya halal ko hayne ci ñaari ci kujara ya wa sallati bu julli a haada kon bu baamu fi waqti ci waxtu wa xam nga dañu wax ne tegum ñaaral ba ngay tek say loxo ci na ngay tiime sunna nga ndax amna wuur ci sa waye wuté ba diko taxu te deugar lool don nga sunna mo bo gëna deugar wax ji ci dess deugarut mo tax mo bo yamon ci tek sa loxo ci la ngay tiime ben yoon rek baña tek tegum ñaarel koy du jar ngay baamu ci waxtu wa buñu neena massa loxo yi mom da dalé ci baram ya ba ca tikku jaray rek moy farata la tambalé ja tikku jaray ba ca cioñca la doom sunna wax gogu ñu wax né la tambalé tikku jaray ba ca cioñca ya sunna la da am wuté du wuté ga deugar lool motax nak mom so yamon ci massa la tambalé ci baram ya ba ca tikku jaray kessé yam ca bañu massa la tambalé ci tikku jaray ba ca cioñca la kon nga baamu ci waxtu kon ñu diggal la nga baamu ci waxtu ndax fofu mom dafa am wuté go xamni wuté gu deugar la lol na motax nak ñu tuddu la fi yaay sunna yo xamne benn ba boko baye te moy tegum ñaarel ba du jar ngay baamu ci waxtu kess nak mom soko baye te moy baña masala tambalé tikku jara ba ci cioñca la mom ñu diggal la nga baamu ci waxtu ndax fu ci nek am na wuté waye fenn fa wote ba dafa deugar sabon tek ñi wax wax jojje nak tax ñu digal nak baamu fenn fa nak wote ba deugaru fa motax digal ñu fa ak baamu fasmo ita kan dem nek lu fi ah dañu do ci kirim wacc ma ay xali ha balu ñu ñew jur ak gañu gañu waxa mu ragal ñu xass ci raxam nga bi nga ci wax fawaat na ci faatu bakanam aw fawaat man faatu wala faatu ñeñu aw siwara tu borat wala doli ko tawat aw ta akhra bur in wala yahmur aw khudosa marad wala susu tawat fa inna hi nakam yam sax day ngasare ka hadi ci kawam fekere nga wara japp mba nga wara sangu farata nga amé gañu gañu yo xamni nak mom boko raxé ni nga wara raxé fa nga xamni mo wër ban sa dak mo la jaris nga fal jafat mba man nga ci amé gañu gañu nak ci mel ne nga joxe ci gumbo ba ci bobu lagi balu ko nuru ba bok boko defé taw di gëna metti ba taw di yex yeur ba sax taw dem moon te taw dina dal ñu ko neena bu ko raxas dang koy massa rek ñom ci dang koy raay rek bay kon di wax ni raay ko da nga mën nga ko raay ko rek bay te bañ ko raxas kon raay bay rek leen jëk digël ci baax ya gañu gañu bo xamne do ko raxasé rek mo andi la ngañ kon dang koy massa rek bay tay la ñu soti ñem atamut al masa masa ga xali ci kawam masa ha kon masa xal jadiira ci go garab ga ci kaw lam koy garabale wi yamu jadiiratu addaway moy garab ga andi ci nga xamne ñu xal def na ko def xal ci kawam dina bu fekke mu la jekki jekki masa ci kaw gañu gañu ba waye do garabale ba agal da nga mëna masa ci kaw garab ga kon nga garabal ko ba agal mu jikko nak legi masa ci kaw garab ga dina bu fekke ni gom bo ci dine melk la to wala sura wala ko jëli ba dara nga ko mëna masa waye do jekki jekki masa ko ndax solo ci da mën nga ci def lo xamne ndax du ci solo ko nga rasulo bu na ci garabal ko do lay bokk nak masa ci kaw garab ga tay nga ni sotti dem atamut al wasa masa ga halaha ci kaw garab ga masa ko masa xal fi saade ci kaw naaw ga moy bandas moy lam ko takke wala xal saayri ak donti day ci aji donde ko ja ñu xal ni qadim ci aji tolok ci jeul xiñel gañu gañu ba ñu bu fekkone itam bo garabale ba gal tax nga man ci masa